नहीं करना चाहिए। ठीक, इसी तरह अगर आप सहर खा रहे हो और अचानक अजान हो जाए सहर, मतलब या सहर का वक्त ख़त्म हो, अजान तो चूंकि आजकल नहीं होती फजर की या सहर के ऐलान के लिए, अब वक्त ख़त्म हो गया, ये अजानें जिस जगह होती है अजानें होना शुरू हो गई कि सहर का वक्त ख़त्म हुआ फजर की अजानें शुरू हो गई, तो ऐसे वक्त अगर आप सहर कर रहे हो तो अचानक सहर ना छोड़ें। रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर तुम में से कोई शख्स कुछ पी रहा हो कुछ खा रहा हो और अजान हो जाए मतलब फजर का ऐलान हो गया तो फौरन तर्क ना कर दे बल्कि जो हाथ में उसे खा ले। तो ये इसका माना ये हुआ कि आप सहर कर रहे थे, मुंह में एक निवाला आया आपके, अजान शुरू हो गई, तो बस जल्दी से वो निवाला लीजिए, एक आध बाकी हो तो उसको साफ़ कर लीजिए, फ़ौरन पानी पिया और मामला ख़त्म, मतलब बिल्कुल ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, ये माना है उसका। लेकिन इसका ये हरगिज़ ये माना नहीं है कि अभी तीन चपाती लेकर मैं बैठा ही था और अजान शुरू हो गई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जो हाथ में पहले ले ले या जो तरी तेरे हाथ में पी ले तो बस अब मैं थोड़ा सा तीन रोटी खाकर करूँगा, नहीं। माना ये जो बस हाथ में और खाना हाथ में पे आपका, फ़ौरन उसको ख़त्म कर दीजिए और उसको निपटा लीजिए और कुल्ली कर लीजिए, यही इसका माना है। कि अगर एक अचानक ना छोड़े, अचानक से मुराद कि आप पानी पी रहे थे, अजान हो गई मतलब सहर ख़त्म हो गई, तो अचानक ना छोड़ दे, आप सुन के हुक्म के मुताबिक बात है कि उस पानी को पी ले आगे, अब दूसरा पानी ना ले, मामला ख़त्म हो गया। निवाला खा रहा था उसको निगल ले, ये हाथ में था मुँह में डाल ले, अब अगला निवाला नहीं लूँगा, अब जाके कुल्ली कर दूँगा, ये माना है उसका कि अचानक एकाएक ना छोड़ दे बल्कि पी ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं, अबू दाऊद की हदीस, आपने फरमाया जब कोई आदमी अजान सुने और पीने का बर्तन इसके हाथ में हो तो फौरन ना रख दें बल्कि अपनी ज़रूरत को पूरा कर ले। बर्तन आपके हाथ में, आप पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, ठीक, चाय पी रहे, थोड़ी सी बची है, फौरन डाल ले और खुली कर ले। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से बल्कि फौरन कर ले, अचानक उस चीज़ को रखना दें, अपनी ज़रूरत पूरी कर ले और फिर खुली करे और चले जाए फजर के लिए। ठीक, तो ये इसका माना। इसी तरह इफ्तार के लिए ग़ुरूब आफ्ताब शर्त है। ठीक, अब ये सहर के लिए भी फजर से पहले शर्त है। फजर मिसाल के तौर पर घड़ी बंद हो गई, आप उठे और घड़ी में 4 बज रहे थे, आपने कहा माशाल्लाह देर हुई लेकिन टाइम पर उठ गए 4 बज रहे, खाना खा लिया और पता चला जब तो 5 बज रहे थे और औरंगाबाद में 5 बजे सहर का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो जाहिर सी बात है आपका रोज़ा हुआ नहीं। गलती से भी अगर वो हुआ तो भी आपका रोज़ा उस दिन का नहीं हुआ, आपको बाद रमज़ान उस रोज़े की एक कज़ा रखनी होगी। उसी तरह